ثم بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ثم قال ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. أنسمى الناظم رحمه الله تعالى اعلم أي تنبوة فعل أمر يا علم نهو نسلوب وعلماء السلف kwamba wakiwa wanataka kuwafundisha watu wana waamrisha sala la ilmu kisha wanawaombea dua. Hili tumelizoea sana katika mashekhe wa hivi karibuni kutoka kwa Sheikh Muhammad bin Sulaiman al-Tamimi rahimahullahu ta'ala katika vitabu vyake vingi, ilam rahimakallah, ilam arshadakallahu li ta'atihi. Hizi ni dua kwa yule anayefundishwa, rahimakallah, adduau birrahma, arshadakallahu li ta'atihi, adduau lirrushdi, kwamba ni dua ya uongofu kwa yule ambaye anayetaka kumsomesha. Na hii inatufundisha pia arifq wal lin fi da'wati ila Allah tabarak wa taala, upole na ulaini katika da'wa ya Allah tabarak wa taala, ni rad ala hii ni raddi ala almutashaddidin, raddi kwa wale wanaofanya shida katika da'wa, ka amthali alhajawira, kama mfano wa mahajawira, wa man salaka maslakahum, na wale ambao waliofuata njia za mahajawira. Na njia hiyo wametanguliwa na makhawarij, nasallallahu salama wa afia. Ilam hudita anna afdala alminan, asema fahamu hakika minna na fadla zilizokuwa bora, ilmun ni ilimu, yuzilu shaka anka wa daran, ilimu yenye kukuondolea wewe shaka na ilimu yenye kukuondolea wewe uchafu, ilimu yenye kukuondolea wewe shaka na uchafu. ويكشف الحق لذي القلوب, na elimu ambayo inafunua inaiweka wazi haki kwa wale ambao wenye nyoyo, yani nyoyo za kuelewa, nyoyo za kufahamu, kwa sababu kuna watu Qur'ani imewataja wana nyoyo lakini hawafahamu kwa kupitia hizo nyoyo walizo umbwa nazo, wakawa nyoyo hizo zimefunikwa vifuniko, hawafahamu lolote katika haki. Mifano hiyo Allah tabaraka wa taala ameitoa katika Qur'ani, akawafananisha na punda na wadudu wengine wanaofanana na punda. Sasa muallif rahimahullah taala hapa anasema wakshifu alhaqqa lidhil qulubi, na Allah ataifunua haki kwa wale wenye nyoyo, wa yusilu al-abda ila al-matlubi, na atamfikisha mja kwenye kile kinachohitajika. Na hapa katika sharh ya Sheikh au taaliki yake anasema namba 5 namba 6, yani anna minan Allah ala al-ibadi kathira wa afdalu ma manna Allah ala 'abdihi bihi huwa al-ilmu an-nafi'. وضابط العلم النافع كما قلت في النظم أو في النظم أنه يزيل عن القلب شيئين وهما الشبهات والشهوات, فالشبهات تورث الشك والشهوات تورث درن القلب وقسوته, وتثبت البدن عن الطاعات فعلامة العلم النافع أن يزيل هذين المرضين العظيمين. أسمى kwamba mimi na za Allah tabarak wa taala kwa waja wake ni nyingi, na bora ya hizo fadhila na minna kutoka kwa Allah tabarak wa taala juu ya waja wake ni elimu yenye manufaa, na dhabiti ya elimu yenye manufaa kama alivyosema ni ile ambayo inaondoa katika nyoyo vitu viwili, navyo ni shubha na shahawa, navyo ni shubha na shahawa. Kisema kwamba shubha inasababisha mashaka katika nafsi, na shahwa inasababisha uchafu katika nafsi na ususuavu wa nafsi. Kadhalika kufanya mwili wa mwanadamu kuwa mbali na taa Allah tabarak wa taala. Kisha akasema mwalif rahimahullahu tabarak wa taala kwamba elimu yenye manufaa ni ile ambayo inayoondoa maradhi mawili makubwa. Elimu yenye manufaa ni ile ambayo inaondoa maradhi mawili makubwa. Maradhi gani? Ash-shahawat wa shubuhat. Thumma qala rahimahullah ta'ala wa yajlibu lil 'abdi fi muqabalati hashay ayn wa huma al-yaqin alladhi huwa dhiddu ash-shukuk thani al-imanu at-tamu al-musil lil 'abdi li kulli matlubin al-musil lil a'mali as-saliha alladhi huwa dhiddu lish-shahawat. Asema elimu yenye manufaa inamletea mja katika kukabiliana na hizo maradhi za aina mbili, vitu viwili. Yaqini nayo ni kinyume cha shukuk. Yaqini nayo ni kinyume cha shukuk. Shukuk jama shak. Ukiona mtu ana matatizo ya shukuk, ujue mtu huyo bado ana shida ya ilmu. Ilmu bado haijakita katika moyo wake. Anaisoma ilmu, lakini Allah tabaraka wa taala hajaungarisha moyo wake na jambo la ilmu. Yani hajaungarisha moyo wake kwa ilmu. Ndio maana unakuta mtu anashaka. Leo salafi, kesho hizbi. Kesho kutwa salafi, kesho kutwa hizbi. Thumma salafi, thumma hizbi ila masha Allah tabaraka wa taala. Sheikh ame lahidh kitu hicho. Athani al-imanu tam al-musilu lil-abdi likulli matlubin. Imani iliyokamilika inayofikisha mja katika kila kinachotafutwa. Al-iman, imani ni kitu kikubwa, kitu adhim. Metueleza hapa Sheikh wetu Sheikh Abu Hashim inda ahli sunna wal jamaa tunavyosema, wa inda al mubtadi'a wanavyosema. Wala shaka kwamba haya yanayokusudiwa katika iman, yani imani inamfikisha mtu katika lile ambalo linalotafutwa kutoka kwa Allah tabarak wa taala na mtume sallallahu alaihi wasallama, ni imani ambayo inaendana sambamba na taarifu walioyaarifu ulamauna ahli sunna wal jamaa. Al-muthmir lil a'mali salihah, imani hiya ahli sunna wal jamaa ndio imani ambayo inayo mfanya mtu apate matendo yaliyokuwa mazuri. Alladhi huwa dhiddu lish-shahawat, imani ambayo ni kinyume na shahawat. Na tukisema hivi tunamaanisha kwamba mubtadi'a pia na wao wana imani. Mubtadi'a na wao pia wana imani, lakini imani yao ni naqisa, imani yao imepungua, na imepungua kulingamana na ule wingi na ukubwa wa bid'a ya kila mmoja katika mubtadi'a. Na ndio maana walipokosa iman ile ambayo ilikusudiwa na ahlusunna wal jamaa, walipokosa iman ile ambayo ilikusudiwa na ahlusunna wal jamaa, wakawa wameingia katika bid'a tofauti tofauti, kama vile bid'a ya al-i'tizal, bid'a ya ar-rafdhu, bid'a ya jahamia na shaaria na wengineo katika mubtadi'a, ambao hao ni tofauti na sisi ahlu sunna wal jamaa. Na miongoni mwa hao watu niliowataja, miongoni mwao wametoka kabisa katika Uislamu, kama vile marafidha na kama vile jahamia Na hivi ndivyo ambavyo wanasema wanawachuoni wote al-sunna wal jamaa. Alladhi huwa dhiddun lishahawat, ambayo maana hiyo ni kinyume cha shahawat. Kisha akasema mwalif rahimahullahu ta'ala, fa kullama zdada al-insanu min al-ilmi an-nafi'i hasala lahu kamal al-yaqin wa kamal al-irada. Kwamba kila imani ya mja inavyo kila ilmu ya mja inavyokuwa inazidi, lakini ilmu inakusudiwa hapa ni ilmu nafia, ilmu ni manufaa, hasala lahu kamal al-yaqin, anapata ukamilifu wa yaqini, kamal al-irada, na ukamilifu wa irada ya matakwa matashi. Wala tatimu sa'adat al-abd illa bi ijtima' hadhain al-amrayn, na sa'ada ya mja haitimi isipokuwa kukusanyika hivi vitu viwili, kamal al-yaqin wa kamal al-irada. Nimetaja jambo zima la mtu kuwa na tabia ya kushake, tabia ya kushake, al-ittirab wal-ihtizaz fil manhaj, al-ittirab wal-ihtizaz fil manhaj. Nasallu Allah salama wa afia. Jambo hili ni ugonjwa mkubwa ambao tunaomba Allah tabaraka taala tupe mwisho mwema katika hii manhaj, na tuwafikishe katika kila ambalo linalomridhia linalomridhisha, wa ila tunaweza tukajikuta wale ambao tulikuwa tukiwatarajia na tukiwaangalia katika jicho la khairi, kitaraji kwa khairi, mwisho wa siku kawa wameanguka. Na sallallahu alaihi wasallam ala afya. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho tunatakiwa tukizingatia na tukishike ni al-ilmu nafia, ambayo itasababishia sisi tupate kamalu al-yaqin, kisha tutapata kamalu al-irada, kisha ndio tutapata saada tu ad-daraini, daru ad-dunya wa daru al-akhirah. Kadhalika mwalif rahimahullah ta'ala akasema, wa bihi ma tunalu al-imamati fi din, anasema wabihi ma tunalu al-imamatu fi din, sema kwa vitu hivyo viwili ndio unapatikana uimamu na uongozi katika dini, uimamu na uongozi katika dini. Kisha kastadili na maneno ya Allah katika surati Sajida aya 24, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, waj'alna minhum a'immatan, hawa maimamu kazi yao yahduna bi amrina, wanaongoza watu kwa amri yetu, yahduna bi amrina, wanaongoza watu kwa amri yetu. Kipindi wanaongoza watu kwa amri yetu na kipindi ni maimamu, wanakuwa katika kipindi cha subra, lamma sabaru, pale walipokuwa ni wenye subra, bimaana waliposubiri katika iman, waliposubiri katika ilmu nafia, walipokuwa na yaqini, kadhalika walipokuwa na kamalu al-irada. Na istinbata min hadhihi al-aya, istinbata min hadhihi al-aya ni kwamba yeyote katika aima pale ambapo atakapokuwa amepinda ameanguka, na tukathibitishiwa hilo na aima kibar kwa ushahidi na ubainifu uliokuwa wazi, basi la shaka kwamba tutabidi sisi tuachane naye na tushike maneno ya ulama kibar, bil umum, na hii haimuhusu yoyote katika sisi au asiyokuwa sisi, bali hii ni qa'idatun 'amma, qa'idatu 'amma, ambayo sisi talabati ilmi natakiwa tuishike kaida hiyo. Ndio maana Allah akasema, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, al-yaqin, wakanu bi ayatina yuqinun ay al-yaqin, kwamba wakawa katika aya zetu, ishara zetu al-kauniyya wa shar'iyya. Ishara za Allah tabaraka wa ta'ala za kauniyya, za kimaumbile, za kilimwengu na za kisheria ni wenye kuziyakini, wenye yakini nazo. Basi watu hao sisi watakuwa ni imma kwetu sisi na tutawafuata. Kisha akasema alif rahimahullahu ta'ala wa darajatu al-yaqin thalathun kullu wahidatin a'la min al-ukhra thumma dhakaraha ilmu al-yaqin wa aynu al-yaqin wa haqqu al-yaqin thumma qala fa ilmu al-yaqin fi ad-dunya ka ilmin al-an al-jannata wa an-nar wa aynu al-yaqin idha warada an-nasu al-qiyamah wa uzlifat al-jannatu lil-muttaqin wa burizati al-jahim lil-ghawin. Kisha akasema fara'awhuma qabla ad-dukhul uzlifat al-janna ay qurribat wa burizat ay udhirat. Al-jahim lil-ghawin, al-ghawin ay al-amil lima yujibu al-khaybah ay al-khasara. Mba imedhihirishwa, imekurubishwa pepo kwa wamcha Mungu na kadhihirishwa moto kwa wale ambao waliokuwa wanafanya matendo yenye kuwajibisha adhabu za Allah tabaraka wa ta'ala na khasara siku ya kiyama. Thumma qala al-musannif rahimahullah ta'ala hasilu dhalika anna al-ilma shajaratun tusmiru kulla qawlin hasanin wa amalin salih wal jahl shajaratun tusmiru kulla qawlin wa amalin khabithin. Naam, hadha wadih. Asema wa idha kana al-ilmu bihadhihi al-mathaba fayanbaghi lil-insani an yahrusa kulla al-hirsi wa yajtahida kulla al-ijtihadi fi tahsilihi. Ikiwa elimu ipo katika daraja hii nzito aliyotaja musannif rahimahullah, anasema basi inampasa kila mwanadamu atilie himma, apupie pupa ya juu na ajitahidi ijtihada yake yote katika kuipata hiyo elimu. Kuipata hiyo elimu, kwamba tujitahidi. Na hii inaonyesha umuhimu wa watu kusoma hii elimu ya kisheria. Sio kwa watu sasa hivi wameghafilika jambo hili. Wa yudima listianata billahi fi tahsilihi, na adumishe kuomba msaada kwa Allah tabarak wa ta'ala katika kuipata hiyo elimu. Wa yabda'u bil ahammi fal ahammi minhu. Wa yudima listianata billahi fi tahsilihi, hii tunaipata katika sunna. Mtume SAW anasema man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin, ile ambaye Allah atamtakia kheri atamfahamisha dini. Kwa hiyo ilmu ya dini yatoka kwa Allah na nampa mtakaye. Kwa ili uipate inabidi kumwomba Allah tabaraka wa taala akusaidie kuweza kuipata elimu hiyo. Lakini katika ilmu pia kuna njia zake, uanze kujifunza jambo muhimu kisha muhimu. Wa min ahamihi maarifatu usulihi wa kawaidihi allati tarji'u masailuhu ilaiha. Asema na katika muhimu wa hiyo ilmu ni mtu kujua misingi, marbatul abarati, ni mtu kujua misingi. Ndio maana mashekhe zetu wakaweka katika daura hii somo hili la misingi, sawa, misingi ya fiqhi wa kawaiduhu na kaida zake, allati tarji'u masailuhu ilaiha, ambazo misingi hizo na kaida hizo, masala za ilm ya fiqhi katika somo letu hili la kaida fiqhia yanarejea humo, kama vile kawaid al-aqadiyya, masala ya ilmu ya kiaqida yanarejea humo, kama vile kawaid al-nahawiyya, misingi ya lugha ya Kiarabu inarejea humo. Wadih, na nyinginezo katika hizo. Qala msanif rahimahullahu ta'ala Fahris ala fahamika lil kawaid. Mwalif rahimahullahu ta'ala anasema, ewe msomaji. Sababu kule ameanza i'lam. I'lam. Sawa? Anakusudiwa hapo ni nani? Msomaji. I'lam ni fi'lu amr. Wadih. Anakusudiwa hapo ni msomaji. Tambua ewe msomaji. Sasa fahris. Fanya pupa. Ewe msomaji. Ala fahamika lil kawaidi. Fanya pupa juu ya kufahamu kwako hizi kaida. Fanya pupa juu ya kufahamu kwako hizi kaida zilizo elezo humo katika hichi kitabu Jamiatil Masaili Shuwaridi, kaida ambazo zimekusanya masala mbalimbali mbali, tena zilizokuwa nadir. Masala zilizokusanya kaida zilizokusanya masala mbalimbali zilizokuwa nadir. Ashwaridi bimaana annawadir. Ashwaridi bimaana ish annawadir. Fatartaki fil ilmi khaira murtaka. Kisha ukifanya hivyo utapanda katika daraja ya ilmu. Utapanda katika darja ya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Utapanda katika ilmu, katika darja ya ilmu, sehemu iliyokuwa ya khairi, daraja iliyokuwa ya khairi. Wataktafi subula alladhi qad ufiqa. Wataktafi ay watattabi'. Watattabi' na utafuata subula ay jamu sabil alladhi qad wufiqa, njia wale ambao waliwafikishwa, njia wale ambao waliwafikishwa. Na wallahi wa billahi utaona katika masala ya kifikhi na masala ya kiakida wale ambao waliokosa misingi ya akida namna gani ambavyo Allah tabaraka wa taala hawafikishi kuijua akida iliyokuwa sahihi. Wazi? Hawafikishi kuijua akida iliyokuwa sahihi. Na wakati mwingine pia hata ile ambayo sio kuwa sahihi pia hawafikishi kuijua. Yaani ukamkuta mtu ni katika watu labda wanaofuata madhhab ya Ash'ari. Wakati mwingine Ash'aria wanatofautiana katika akida na Jahamia kadhalika, pamoja wanaofuata sana Mu'tazila, lakini katika baadhi ya masala wanatofautiana katika akida. Mfano ameotoa Sheikh wetu Sheikh Abu Hashim katika masala ya kaunu al-Qur'an kalamu Allah al-munazzal min indihi ghayru makhluq, Mu'tazila na Ash'ari wanatofautiana kwamba kalamu an-nafsi au ibaratun an kalami Allah tabaraka wa ta'ala. Alhasil juzi kulikuwa na kongamano la muassasatu Muhammadu Sadis, na moja katika taasisi hapa Tanzania, wakijaribu kufufua akida ya Kiashari. Kwa nini wafufue leo 2018? Na wao katika akida siku zote wapo katika akida hizo. Ni kwa sababu Allah tabaraka wa taala katika shani zake ni kuwanyima taufiki wale ambao waliokosa kuisoma misingi ya itikadi iliyokuwa sahihi, kuto kuijua itikadi iliyokuwa sahihi, kadhalika kuto kuijua hata hiyo itikadi ambayo isiyokuwa sahihi, wakawa mambo wanapeleka khatwa ashwa'i. Ndio maana katika baadhi ya ulama wakawa wamewaita Ash'ari kwamba ni makhanithi Mu'tazila, kwa baadhi ya vitu ambavyo wao hawavitaki katika akida kutokana na misingi yao. Wakati mwingine wanawafuata Mu'tazila katika misingi ya kiitikadi hali ya kuwa si misingi yao. Allahu musta'an. Anasema atakta fi subul alladhi qad wufiqa, kisha anasema hadhihi qawaidun nadhamtuha, hadhihi qawaidun nadhamtuha. Mu'allif rahimahullah ta'ala anataka kuingia katika makusudio kwamba hizi ni kaida ambazo mimi nimezitunga, kanuni ambazo mimi nimezitunga. Kawaida jamu kaida, na kaida ni kanuni, kanuni ambazo nimezitunga. Min kutbi ahli alilmi qad hasaltuha, kutoka katika vitabu vya wanawashuoni ndio nimezipata. Hapa anakusudia mu'allif rahimahullah ta'ala kwamba kaida hizi utakazoziona humu katika kitabu chake kazikusanya sehemu tofauti tofauti kutoka katika vitabu vya wanawachuoni. Wazi? Kazikusanya sehemu tofauti tofauti kutoka kwenye vitabu vya wanawachuoni. Na si kwamba ni kaida ambazo yeye mwenyewe amezianzisha. Somo hili la kaida limeanza huko katika karne ya tatu kuwa kama ni fani maalum. Kuwa kama ni fani maalum. Wa ila kaida zipo katika kitabu, kaida zipo katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Mfano katika kitabu Allah tabaraka taala anasema wa halala Allahu al-bay'a wa harama ar-riba. Wa halala Allahu al-bay'a wa harama ar-riba, hii ni kaida katika masala mazima ya bai. Katika masala mazima ya bai, kwamba ukitaja bai, asli ya bai ni nini? Ni halal. Madalil ala dhalika wa halala Allahu al-bay'a. Na ukitaja riba, asli ya riba ni nini? Ni haram. Madalil ala dhalika wa harama ar-riba. Kadhalika katika sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, kwamba hakika matendo yote yamejengeka kwenye nia. Itakapokuwa imesihi nia yatasihi matendo, itakapokuwa imesihi imefasidika nia yatafasidika matendo. Na katika hadithi hii kuna kaida min kawaidi al-kulliya kubra. Nasemaje kaida hii? Al-umur maqasidi, subhanallah. Kaida maalum. Al-umur maqasidiha. Hii kaida chukuliwa humo. Al-umur bimaqasidi katika kaida kulliya kubra. Na ama katika kaida mundaraja, ndani ya hii kaida la amala illa binniya. La amala illa binniya. Naam. Hadhihi qawaidun nadhamtuha min kutubi ahli al-ilmi qad hasaltuha. Jazahumul mawla 'azimal ajri. Jazahumul mawla 'azimal ajri. Allah tabaarak wa ta'ala awalipe ujira uliokuwa mkubwa hawa ulama ambao nimekusanya ilmu hii kutoka kwenye vitabu vyao. Wal 'afwa kadhalika wasamehe. Yani katika ujira ambao awape ni kuwasamehe, maghufrani hii, msamaha wa Allah tabaraka wa taala, walbirri kadhalika na wema wa Allah tabaraka wa taala. Haya ndio maneno mu'allif rahimahullah taala ameyaweka kama mukaddima wa kitabu chake hichi Manzumatul Qawaid al-Fiqhiyya, ambapo la shaka kwamba tumepata faida ikhtisaran kunako muhimu wa ilmu na yale yanapatikana katika ilmu na yale ambayo ni natija ya yule ambaye anasoma fani hii ya Qawaid al-Fiqhiyya. Natija ya wale ambao wanasoma fani hii ya Qawaid al-Fiqhiyya.